czynów. Wódka, wino, strip club, kasyno. Bols, Guinness, aksok, surawiny. Wchodzimy, to jak skok na bungee bez liny. Hajs do ręki, gentleman's agreement. Sukienki, szpilki, brunetki, blondyny. Dwie panienki jak dania na wynos. Uświadamiam sobie, że nadal gadam z inną. Spadam, bo gada coś, że pada i zimno. Zakładam, że kręci ją na bada, nadal na bank gaga. Madam, nie dogadam się z tobą dzisiaj. Choć pewnie robisz więcej lotów niż grycam. Odsłuch pada, mic z testerem. Backstage wygląda już jak skup butelek. Basy brzmią tu jak wuwuzele. Nie przeszkadza nam to, tłum naciera na scenę. Lubimy hałas, nie lubi nas cisza. Podskrapla się na klubowych sufitach. Witaj w świecie, gdzie pop to zło. Bicie kopą jak prąd, hip hop, rock and roll. Myli nam się sufit z podłogą. Jesteśmy sobą, jest nam włogo. Gramy rap, ale z moją załogą. To jest tak, jakbyśmy tańczyli pogo. Myli nam się sufit z podłogą. Jesteśmy sobą, jest nam włogo. Gramy rap, ale z moją załogą. To jest tak, jakbyśmy tańczyli pogo. To jest nasz rock and roll. To jest nasz rock and roll. Wale szota, biorę czeka, ta mieszanka daje kopa. Tłum już czeka, werbel stopa. Bit jak strzał z bloka, laski dostają kota. Whisky, szampan, kieliszki w ubotach. Stawiam wszystkim, jakbym płacił kartą palikota. Wrzaski, piski, przede wszystkim my nie jesteśmy boys, a jeśli tak to beastie. Laski często oglądały nagi instynkt, bo rozchylają uda jak profesjonalistki. Nie gramy rocka, ale tylko popatrz. To jest rock'n'roll, choć nie mamy wokalistki. Kartą kruszą coś, ci co muszą w nos. Zajebać prokur, rozsypać jej na cycki. Mijam ich o włos, krzyczą coś. I myślę, że nie stało się nic jak Gawliński. Ha, ha, ha, dawaj macha. Gramy koncert, ja i moja watacha. Wódka ścina nas nóg jak Tomacha. To jest rock'n'roll, a nie symfonia Bacha. Myli nam się sufit z podłogą. Jesteśmy sobą, jest nam włogo. Gramy rap, ale z moją załogą. To jest tak, jakbyśmy tańczyli pogo. Myli nam się sufit z podłogą. Jesteśmy sobą, jest nam włogo. Gramy rap, ale z moją załogą. To jest tak, jakbyśmy tańczyli pogo. To jest nasz rock'n'roll.